ظالم سے رحمت کے پھول آؤ لینے چلے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو عاشقان رسول آئے لینے دعا آؤ مل کر چلے قافلے میں چلو عاشقان رسول آئے ہیں مرحبا خیر خواہی کرے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو یا خدا بخش دے ان مسلمان کو جو خیر خواہی کرے قافلے میں چلو یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی ہاتھوں ہاتھ بارہ ماہ کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کیجیے, 92 دن کے مسافر بن جائیے, 30 دن کے لیے سفر اختیار کیجیے, جو اتنے دن میں نہیں دے سکتا تو 12 دن کے لیے ہمت کر لیجیے, 8 دن پر قبر بستہ ہو جائیے, ورنہ 3 دن کے لیے تو سارے استعمال نیت کریں کہ ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ راتوں رات مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو تار کی قافلے میں چلے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے